إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوغزانغو كتك إيمان تupo كتك إسلام تupo ndani ديني الله سبحانه وتعالى، na ni jukumu letu kujitambua wakati wote, na ujue kwamba uko ndani ya dini ambayo ina kanuni na sheria. Kukiuka sheria na kanuni za Allah subhanahu wa ta'ala ni kutafuta matatizo kidunia na kiakhera. Kuna matatizo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kuwashikisha watu kwa sababu ya wao kupuuza kanuni na sheria zake, akawashikisha adhabu zake ikaanza kidunia kwanza kabla ya adhabu ya akhera. Lakini vile vile tutambue kwamba sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokusudia kuadhibu kwake sio duniani. Sehemu ambayo Allah amepanga kwamba ndio sehemu ya kuadhibu watu sio duniani, ni akhera. Unaweza kujiona uko salama kidunia, lakini bado hauko salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na utafika. Ndugu zangu katika iman, jambo ambalo leo nimeona niligeukie nalo kwa sababu ni miongoni mwa vitu ambavyo ni adha na ni kero katika jamii hii, ambayo ni jamii watu wengi hawamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala, ni tatizo la rushwa. Tatizo la rushwa ni aibu, ni fedheha kwa Muislamu ambaye yeye dini yake imemkataza swala la rushwa, lakini likawa ni sehemu ya maisha yake katika utendaji wa kazi zake. Ni kosa kuogopa kuchukua rushwa kwa sababu unaogopa kwa marais ataniadhibu. Hilo ni kosa. Ogopa kuchukua rushwa kwa kuogopa kwamba Allah atakuadhibu. Endapo utaogopa kwamba rais ataniadhibu, utaangalia mazingira ambayo rais hatakuona, ukajihalalishia kwamba hapa hawezi kujua, utajihalalishia. Lakini itakapokuwa unamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, utajua pahali popote utakapokuwa anakuona na atakuadhibu. Ndugu zangu katika imani, hili lilikuwa ni miongoni mwa matatizo ya Wayahudi kabla nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akalielezea ndani ya Qur'an aliposema, fa khalafa min ba'dihim halfun warithul kitaba ya'khudhuna arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ. Aya hii Allah anaielezea kwa upande wa Wayahudi walivyokuwa wamefitinika na mifumo ya rushwa na yaliyo mfano wake, ikiwemo kula vya haramu haramu, riba na yaliyo mfano wake, dhulma na mambo mengine mengine. Allah akasema fakhalafa min ba'dihim, kikaja baada ya hao waliotajwa walioshika vizuri Taurati wakati wake Nabii Musa, na kizazi kilichofuatia kikawa kizuri, lakini baada yao kikaja kizazi ambacho Allah anasema warithul kitaba, walikirithi kitabu cha Taurati, ya akhudhuna arada hadha aladna, wakawa wanachukua yale ambayo ni maslahi ya hii dunia yanayojitokeza mbele yao, na wakajua kwamba haya ni haramu, lakini hawaachi. Ya akhudhuna arada hadha aladna wayakuluna, na wenyewe wanasema sayughfaru lana, tutasamehewa. Katika kutoa hukumu kwao, kama walivyofanua wafasiri, katika kutoa hukumu kwao, ikawa mtu akishaona kwamba hapa kuna maslaha anapata, ataiegemeza kule hukumu yake ili apate kile ambacho tayari ameshakiona. Akimaliza anaomba msamaha, Allah naomba unisamehe. Allah nasema wa iya atihi maradun mithluhu ya akhuduhu, lakini likiwajia lingine kama lile pia hawaachi. Kauli yao ni ile ile, sayughfaru lana, Allah atatusamehe. Gonjwa hili ilo ambalo kwa baadhi ya watu ambao wako nasi katika jamii ya Kiislamu hiliwa nalo, wako miongoni mwetu ambao hata wale wanaosomea udaktari, hata wale wanaosomea udaktari wengi huingia katika fani zile wakisema nafanya ili kuwasaidia Waislamu, naingia haya ili kuwasaidia Waislamu. Lugha hii inabidi irekebishwe. Pamoja na lengo zuri na lugha ilivyokaa, lakini sema kwa sababu ni jamii ambayo imechanganyika, Waislamu na wasio Waislamu. Allah amesema ndani ya Qur'ani, la yanhaakumullah 'anil ladhina lam yuqatilukum fi ddin, Allah hakukatazeni kwa wale ambao hawajapigana na nyinyi kwa sababu ya dini yenu, walam yukhrijukum min diyarikum, na wala hawajakufukuzeni katika nyumba zenu, antabarruhum wa tuqsitu ilayhim, hakukatazeni kuwatendea wema na kuwafanyia uadilifu. Inna Allah yuhibbul muqsitin, hakika Allah anawapenda wale ambao wanaofanya uadilifu. Kwa hiyo sio kama uwasaidie Waislamu, bali usaidie jamii muda wa kuwa sheria imekuruhusu, basi kaa katika mkao huo. Lakini wakisamaliza huko, ndio yale yale ambayo ya kwamba amemwahidi jambo Allah ambalo hawaliendei, wafika wakati hawawezi kusaidia, hawawezi kutoa msaada ambao juzi waliahidi kwa ahadi ya Allah, mpaka wawezeshwe kwa chochote. Huwezi kuninyanyua hivi hivi hapa bwana, huwezi kuninyanyua hivi hivi hapa, hali ya kuwa kwa lile ana malipo maalum ambayo yeye anayapata, lakini akwambia huwezi kuninyanyua hivi hivi, anasubiri umpe chochote ili akuangalie. Hili limejaa sana hata wale wanaofanya kazi hospitali kubwa kubwa. Nenda Muhimbili, magonjwa haya hayapo, magonjwa haya yapo, nenda Temeke na mahospitali makubwa kubwa. Hali ya kuwa waliopo kule wengine ni ndugu zetu ambao wanatakiwa waielewe miongozo hii, wafanye kazi kwa kuchunga sheria hizi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anawataka wawe katika hali ya namna hiyo. Ndugu zangu, nikupeni mfano kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, jinsi alivyouziba huu mlango, jinsi alivyouziba mlango huu watu wasije kuuingia, alipomtuma Abdullah ibn al-Lusubiyya kwenda kukusanya zaka za Bani Sulaym, akaja nazo akazileta mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadha malukum wa hadha hadiyatun, hili fungu ili Mtume ndio mali ile ambayo ulinituma ni hii hapa, ama hili fungu lingine sio katika hizi, hii ni zawadi nimepewa kule. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, fa hal la hujakaa nyumbani kwa baba yako na mama yako, hata taatiaka hadiyatuka in kunta sadika, ili hiyo zawadi ikujie wakati uko kwa baba yako na uko kwa mama yako. Ungekaa kwa baba yako na mama yako, zawadi ikukute wakati upo huko huko. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaugeukia umma katika masahaba, anasema rawi, anasema fakhatabana, akatutolea khutuba Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fahamidallaha wa asna alayhi, akamshukuru Allah, akamsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Akaanza kutoa khutuba yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema ma balu rajul, ana astaminu rajul minkum ala amalin, mimi namtuma mtu miongoni mwenu, namtuma katika kazi, mimma wallani Allah, katika kazi ambazo Allah amenituma nikupeni majukumu hayo, yani ule ukusanyaji wa zaka. Fayati, halafu anakuja mbele yangu, wayakulu, na anasema hadha hal hadha malukum, hili fungu ndio fungu lenu mlilonituma, wa hadha hadiyatun uhudiyat li, halafu ananiambia mimi kwamba eti hii ni zawadi nimepewa kule. Afala jalasa, kwa nini asingekaa fi baiti abihi wa ummihi, katika nyumba ya baba yake? Kwa nini hakukaa katika nyumba ya mama yake? Hata taatiahu hadiyatuhu, ili imjie hiyo za imjie hiyo hadia yake ambayo ni zawadi. Kwa nini asingekaa huko asubiri apewe hiyo hadia yake itoke ilikotoka imkute nyumbani kwa baba yake na mama yake? Fa wallahi, na apa kwa jina la Allah, fa wallahi, na apa kwa jina la Allah, la ya'khudhu ahadun minkum minha shay'an bighayri haqqin, hakuna yeyote ambaye atachukua katika haya mafungu ambayo nakutumeni, mtu akachukua hali ya kuwa hana haki ya kuchukua hicho kitu. Illa ya'ti yawm al-qiyama, illa ya'ti illa laqiya Allah, isipokuwa huyo mtu atakutana na Allah, yahmiluhu yawm al-qiyama, hali ya kuwa amechukua kile ambacho si haki yake, siku ya kiyama atachukua hicho kitu na atakutana na mbele ya Allah ambacho si halali yake. Wala arifanna ahadan minkum, na nitamuona nitamfahamu miongoni mwenu, rajulan, mtu ambaye yahmilu ba'iran, amebeba ngamia, lahu rugha, akiwa analia, au bakaratan, au mwingine amembeba ng'ombe, laha khuwarun, akipiga kelele, au shatan tayar, au mbuzi akilia, hali ya kuwa yupo mgongoni kwake, hali ya kuwa hiki kitu amekichukua hali ya kuwa si haki yake. Hapa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa kuzingatia kwamba huyu astai anayefanya kazi ya kukusanya hizi zaka, Allah amemwandikia ujira wake maalum ndani ya Qur'ani, kama alivyosema, wala amilina alaiha, na wale ambao wanaofanya kazi ya kukusanya hizi zaka wanafungu lao maalum, watakuja kulichukua hili. Akaweka marufuku Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ili wasije kuingiwa na shaitani, wanaenda kwa mtu ambaye zaka yake ni kadha, yule kwa sababu ya kuona zaka imekuwa ni nyingi anampa kimbuzi, hebu chukua hiki bwana, hebu chukua hiki, akamhesabia kisehemu ambacho hakiuyena hesabu. Au anachukua hili, baadaye akapata kigugumizi cha kutoa maamuzi yaliyo sahihi, hatimaye haki ikavurugwa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaufunga mlango huu, ili watu wasije kuingia katika kupokea vitu ambavyo sasa hivi ndio hivi vinavyotushughulisha, na ndio ambavyo hawa madaktari na hawa wafanyakazi tunawataja katika sekta hizi, badala ya kuangalia kile ambacho walichokadiriwa wanachotakiwa na sheria, lakini wao wamefikia kubweteka sasa hivi mpaka umekuwa ni utamaduni na utaratibu. Kwa maana utakapokuwa wewe unaenda mwepesi mwepesi, huna wa kukushika mkono, utapangiwa matarehe, utapangiwa makalenda, na mnyonge hana wa kumtetea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kwa yule ambaye anaeleleka na kufundishika na mafundisho ya Uislamu, anatakiwa amhurumie aliyemnyonge zaidi kuliko anavyomuogopa yule ambaye ana uwezo wake mkubwa. Lakini watu wengi akikuona umefika katika mandhari fulani, anajua huyo hapa zimekaa vizuri, atakuchangamkia, ataongea na wewe vizuri, akijua mambo si mabaya, tutakutana wapi huko na wapi huko na wapi huko, anaweza kunisaidia. Atakapojiwa na mtu mnyonge ambaye akimwangalia jicho lake linamtafsiri huyu ni mtu lofa, hana lolote na wala hawezi kunisumbua chochote, ujue siku zote mnyonge yuko pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tumuogope Allah. Usiache kufanya jambo la haramu kwa sababu ya kuiogopa dunia kwamba itakuadhiri. Acha kufanya jambo la haramu kwa sababu ya kuogopa siku ya kiyama. Kuadhirika siku ya kiyama ni aibu kubwa kuliko unavyofikiria leo. Kuadhirika siku ya kiyama ni balaa kubwa kuliko unavyodhania. Aibu ya dunia unaweza kutafuta kichaka, aibu ya dunia unaweza kutafuta mji ukakimbilia, lakini aibu ya siku ya kiyama pa kutupa wewe ni motoni. Allah atujalie kwa wasikivu na kufuata anayopenda Allah na kuaridhia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dugu zangu katika iman, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia, innakum satahrisuna ala al-imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyama. Nyinyi mnapenda kukimbilia uongozi, lakini mtajuta siku ya kiyama kwa sababu ya kutokuutendea haki yake. Ni kitu ambacho ni kizuri utakapokuwa wewe unamuogopa Allah, umemweka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukatekeleza majukumu yako kwa kumwangalia Allah subhanahu wa ta'ala. Ukihisi kwamba hapa nikikamata pataniletea matatizo mbele ya Allah, ni afadhali uache ukamata patakapo kufaa. Angalia usije kuwa lile ulilokamata ukalia nalo mbele ya Allah, ni afadhali unungunike kidogo duniani lakini mbele ya Allah ufurahi. Hiyo ni kheri kwako. Allah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatwambia katika hadithi hiyo Bukhari, fa ni'matil murdi'a wa bi'satil Fatima, mnyonyeshaji wako huyo ni mtamu sana maziwa yake, lakini utamchukia atakaye kuja kukuachisha kunyonya. Ni maneno yamekaa kibalagha balagha, akimaanisha dunia na hapo kivulini ulipokaa na mwenyewe hivyo unavyovuta unavyovichukua ukaona raha, unaona raha hapo. Huyo ni kama mnyonyeshaji, unanyonya unaona raha, kama kitoto kichanga kinanyonya maziwa kwa mama yake, kimetulia kabisa, kilikuwa kinalia kinalalamika, alipopewa ziwa basi kilio chote kimepotea, malalamiko yote manunguniko yote yamekatika pale, yeye na ziwa anaona raha. Mtume akafananisha hali ambayo kwa yule ambaye anaona raha kwa pale alipokamata, hali ya kuwa anapatumia vibaya, akapafananisha na kitoto kichanga kilichoshika ziwa la mama yake baada ya kuwa alikuwa analia analilia ziwa. Akasema wa bi'satil Fatima, lakini muatishaji kunyonya utamchukia mno. Muatishaji kunyonya ni mauti, ambapo yatakukamata twende sasa ukahukumiwe ukahesabiwe kwa yale ambayo uliona raha pale. Huyo muatishaji kunyonya kwako ni balaa. Kwa kukimilia haya majukumu, kukimilia hizi nafasi, hali ya kuwa ukijua mfumo wako, kuna wengine wanapoenda katika nafasi kama zile, ana malengo ndani ya miaka mitano ameshapata gari, atapata nyumba ya kuishi, na hataki nyumba zinazoitwa ziko yombo, sijui zipo Kilakala, sijui zipo Mbande, hataki hizo. Anataka aingie ndani ya jiji, ana malengo amejiwekea, ni namna gani atayafikia? Ni njia hizi hizi ambazo anakatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wakadhalika nuwalli baadha dhalimina baadha bima kanu yaktibun. Allah anasema tunawapa mamlaka madhalim juu ya madhalimu wengine, wakawashikisha adabu kwa sababu ya maovu waliokuwa wakiyafanya. Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukuadhibu kwa mikono ya wengine hapa hapa duniani ukapata taabu kweli kabla ya adhabu ya akhera, kwa sababu hujamuogopa Allah. Na kama nilivyosema, utakapomuogopa binadamu utapata ujasiri pale utapohisi kwamba hapa hawezi kuniona yeyote, lakini muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ndilo ambalo mtume aliyetufundisha umma wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haithuma kunta, popote utakapokuwa wewe muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Usikimbilie la haramu kwa kuona hapa hakuna anayeniona, hilo ni kosa kubwa. Akatuambia vile vile antaabudallaha kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, muabudu Allah kama vile yuko mbele ya macho yako, kama humuoni ujue yeye anakuona. Ndugu zangu katika imani, napenda nasisitiza, natoa nasaha na hutuba hii ieleweke, tuwe ni wenye huruma. Mnyonge, mnyonge ni mtu ambaye kumhurumia sana. Utambandika matatizo mtu ambaye yuko ndani ya matatizo, kule kumdharau kwako, kule kumdharau kwako mpaka atoe chochote, unampa taabu, itapelekea yeye anakiusafiri cha kibaiskeli tu. Baiskeli tena ni zile zile za mtumba, wameendesha wengine mpaka zikachakaa. Yeye huweza kupata mke hana, kaokota hiyo hiyo. Amepata na tatizo, anaumwa, anakuja kwako, umshughulikie, umsaidie. Maskini, mazingira yaliyowekwa huko, yeye mwenyewe atalazimika, hata hajakufikia pale, analazimika auze baiskeli ile ile. Anasema kule ukienda hivi hivi bwana, hakuna wa kukusaidia, hali ya kuwa wewe uliye pale ni mtu ambaye una jina la nabii wako, una jina la nabii Muhammad, una jina la nabii Ibrahim, unaitwa Ismail, unaitwa nani katika majina ya Uislamu. Wewe utakiona mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ujue hapo umekalia kuti, na ujue hapo unanyonya unyonyaji ule aliyotaja mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi tuliyohitaji. Matatizo yake utaweza kuyakwepa. Mwangalia aliye mnyonge, Allah atakuangalia yeye, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, fahal turzakuna illa bidu'afaikum, mwadhani nyie mnajaliwa na Allah, mnaruzukiwa kwa namna nyingine kama si vile ambavyo nyinyi mnawaangalia maskini walio chini, walio wanyonge, ndio sababu ya Allah kukunyanyueni nyie. Allah ndiye ambaye anayekunyanyua na ndiye anayekushusha. Ukifanya mchezo na yeye atakuonyesha yeye. Allah akijalie kuwa ni wasikivu, wenye kujali, wenye kuzingatia. Ajalie hatima zetu ziwe ni njema, na atuweke katika mikao iliyo mizuri itakayotusaidia katika dunia yetu na akhera yetu. Allah atusamehe sisi na ndugu zetu waliotangulia, na atujalie vifo vyetu viwe ni kheri, akhera iwe ni kheri kwetu zaidi kuliko dunia yetu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam.